بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ama baad, ndugu zangu Waislamu, ni furaha kubwa kwa kuwa leo ndio siku ya mwanzo kuanza daura yetu hii ambayo bila shaka imeanza asubuhi, na kipindi hichi cha baada la asiri ndio kipindi cha mwanzo kwa mada yangu ambayo itakuwa imechukuliwa ndani ya kitabu kitabu cha Bulughul Maram, ambao ni mlango wa kitabu Al-Jami'a, kitabu Al-Jami'a. Na mlango wa kwanza kabisa kwenye kitabu hichi ni babu Al-Adab, babu Al-Adab. Kitabu Al-Jami'a manake ni kuwa ni kitabu chenye kukusanya, ni kitabu chenye kukusanya sampuli mbalimbali za adabu na tabia njema, na baadhi ya milango ambazo zitafuatia ambao pia ni miongoni mwa tabia njema, kama kuwafanyia wazazi wema na kuunga kizazi, na mtu kuwa na zuhud katika dunia, anasiwa na pupa sana katika mambo ya dunia, bali awe ni mwenye kufanya yale mambo ambayo yana haja tu kufanywa, lakini muhimu sana akawa yeye anajishughulisha na mambo ya akhera. Na wara pia mtu awe anauoga sana kwa mambo ambayo yanaweza kumuingiza katika madhambi, na akawa ni mwepesi sana kufanya mema. Kwa hivyo hata kama mambo ni mubah, lakini anaogopia kuwa anaweza kumpelekea katika haramu, anayacha. Kisha pia kuna mlango wa dhikr, wa dua. Zote hizo ni milango ambazo zinapatikana ndani ya kitabu hichi. Kwa hivyo inshallah tutasoma milango hizi, ngawa mlango ambao tumeulenga sana ni mlango wa kwanza, na milango zitakazokuwa zina mafungamano na huu mlango wa kwanza wa Al-Adab. Al-Adab ani adabu, ndugu zangu Waislamu, ni swala muhimu sana ndani ya Uislamu. Na Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa sifa ambazo alimuandaa nazo mtume kabla ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kupata utume ni tabia njema. Miongoni mwa mambo ambayo yalimfanya mtume akubalike na waliomkubali kwa haraka, na hata iwe ni ngumu kwa wale wapinzani wake kupata hoja inayokubalika ili akataliwe, ni tabia zake njema. Kwa hivyo tunaposoma tarikh na hata historia anisira ya mtume, tunapata kuwa hata kabla mtume, kwa sababu ya tabia zake njema, alikuwa hata akiitwa na majina ambayo yanatangaza hizo tabia zake njema, kama as-sadiqul amin. Na hizi si kwa kuwa ndio sifa peke yake njema ambazo mtume alikuwa nazo kati ya tabia njema, lakini ni miongoni mwa tabia nzuri zaidi ambazo ikiwa mtu anazo, basi zaishiria kuwa pia tabia zingine njema anatarajiwa kuwa nazo. As-sadiq ani msema kweli, al-amin. Na hizi ni sifa tukufu sana ambazo mtume alikuwa nazo. Ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala pia miongoni mwa sifa ambazo alimsifu nazo mtume ni tabia njema. Akasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Yaani yeye mtume sallallahu alaihi wasallam akawa wewe huko juu ya tabia njema kabisa, manake tabia njema umezifanya mpaka ukawa uko juu yake kabisa. Watu ambao wakimsifu mtu na tabia njema inakuwa ni kweli hizo tabia zake. Sababu kuna baadhi ya wakati mtu anaweza kuwa na tabia njema lakini tabia njema za kipindi fulani tu. Sasa huyo haitakuwa ni mwenye tabia njema. Huyo atakuwa ani ni muigizaji. Kwa hivyo anaigiza tu kuwa ni mwenye tabia njema, lakini atakuwa bila shaka hizo si tabia zake. Kwa sababu unaweza kupata wale waigizaji leo ataigiza kuwa ni jambazi, kesho kutwa anaigiza kuwa ni mcha Mungu, kesho ingine anaigiza kuwa sasa mambo kama haya huwa zile si tabia zake. Lakini ikiwa unamjua bila shaka utajua kuwa tabia zake ni zipi, ni njema ama si njema. Sasa miongoni mwa watu ambao mara nyingi wanamjua mtu tabia zake, kwa hivyo wanapomzungumzia mtu kuwa huyu ni mwenye tabia njema, huwa wanazungumza kile wanachokijua, ni yule mtu unaishi naye. Kwa hivyo ikiwa ni mme, basi anayejua tabia zake sana ni mke, na kama pia ni mke anayejua tabia zake sana ni mme. Kisha pia miongoni mwa watu ambao wanaweza kujua tabia za mtu ni mfanyakazi. Mfanyakazi, unajua wakati mwingine baba anaweza asijue tabia za mtoto wake, sababu watoto wengi wakiwa mbele za wazazi wao huwa wana act ya kuwa na tabia njema. Hasa hasa baba akiwa huwa hachezi na mtoto anapoona kuwa na tabia mbaya. Sasa hata yule mtoto anapokuwa na tabia mbaya anaweza kawa nazo huko nje ya nyumba, lakini baba akifika ama akiwa mbele ya babake, basi anaonesha kuwa hakuna mtu mpole, mnyenyekevu, mtiifu, mwenye heshima, tabia njema kama yeye. Akiitwa hata kabla herufi ya mwisho kumalizika atarashafika, na anafika kwa adabu na heshima na unyenyekevu. Kumbe mambo hayo wakati mwingine hana. Lakini sasa utapata yule mtoto wanayeweza kujua tabia zake sasa ni ndugu zake, kwa sababu ni kama wanatoshana. Sasa kwa jumla unapofuatilia hadithi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisifiwa na tabia njema, utapata wale wanaomsifu ni hawa ambao tunawataja. Wake zake wanamsifu na tabia njema, wafanyakazi wake wanamsifu na tabia njema, na hata marafiki zake pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsifu na tabia njema. Kwa kabla sijaanza kusoma hadithi ambazo ni kwenye kitabu hichi, nitatangulia na itakuwa labda ni kila siku hivi nasoma kama hadithi tatu ama nne hivi za kuhimiza tabia njema, kisha baadaye tunaingia katika kitabu chetu, kwa sababu hichi kitabu kinamaanisha kuwa hadithi zinazoelezwa ni moja kwa moja zinaeleza kuhusu tabia njema ni zipi. Ama hapa hizi hadithi ambazo tutasoma zitakuwa ni hadithi ambazo ni za kuhimiza tabia njema na kuonesha kuwa ni jambo ambalo lina fadhila kubwa sana. Kwa unaweza kaita mlango huu ambao tutaanza nao ya kuwa targhib fi husnil akhlaqi au fi makarimi al akhlaqi. Hadithi ya kwanza, an Usamata ibn Sharik al-Amiri radiyallahu anhu kala shahidtu al-Arab yasaluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Anasema kuwa huyu sahaba ambaye ni Usama alishuhudia wale mabedui wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama, faqalu, wakasema kwa kule kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ma khairu ma'uti ya nas, ni kipi kizuri zaidi ambacho watu wamepewa? Kala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kuambia hao mabidui, inna nasa lam yu'tu shay'an khairan min khuluqin hasan, hakika watu hawajawahi kupewa kitu ambacho ni kizuri zaidi kuliko tabia njema. Na anasi hapa ni lafdhun amun, kwa sababu ina alif na lam ambayo ni istighraq, kumaanisha kuwa hapo ulimwenguni hakuna yeyote katika mwanadamu ambaye ashawahi kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala kajaliwa kuwa na kitu ambacho ni kizuri zaidi kati ya mambo ambayo amepewa na amejaliwa kuwa nayo kuliko Allah kumjalia awe na tabia njema. Hadithi mpokea ni Imam Ahmad na Ibn Majah na inapatikana kwenye Sahihul Jami, ikiwa ni hadithi ya 1977. Kwa hivyo hadithi hii yaonesha kuwa watu wote, kwa vile hichi ndio kitu ambacho ni kizuri zaidi wakiwa nacho, basi nitakiwa jitahidi kuwa na tabia hizi njema. Na uzuri wa tabia njema nini? Ni kuwa tabia njema ni amrun muktasab, ni jambo ambalo waweza kulipata hata kama hauna, tofauti na baadhi ya mambo ambayo mtu hujaliwa lakini akawa saa hawezi akabadilisha mambo hayo kwa sababu ni maumbile. Sababu mtu akiwa ameumbwa na maumbile fulani ambayo hawezi akabadilisha, inakuwa Allah amemjalia kuwa hivyo na ni maumbile yake. Ama kuhusu tabia, tabia ni kitu ambacho unaweza ukajitahidi na ukawa umerekebisha tabia na ukaona kuwa tabia zako ni inavyostahili zikawa njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi nyingine ipokewa na Ibn Majah na Tirmidhi na Sheikh Albani amesahihisha katika silsila ya hadithi as-sahiha, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaqi wa fi riwaya makarimal akhlaqi. Mtume anasema kwa mimi nimetimilizwa ili nitimize tabia njema, kumaanisha kuwa hapo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa, watu walikuwa na tabia njema, lakini kuna baadhi ya tabia kadhaa ambazo walikuwa na upungufu nazo katika hizo tabia njema. Kuna mambo fulani hasa Mtume alikuja kutimiza mambo hayo, ama yale mengine ambayo alikuwa tabia njema Mtume alikuja kuyasisitiza na kuyakokoteza kuwa waendelee kuwa nayo. Ndipo ukisoma hadithi ambayo Khadija radhiallahu anha anaeleza kuhusu mwanzo wa wahi, vipi Mtume alianza kupewa wahi na kilichotokea ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama alipotoka penye alikuwa ameona Jibril alaihi salam gharu Hira, na akawa ameshtuka sana kwa kumuona Jibril, kwa kuwa ilikuwa ndo mara kwanza kuona kiumbe kama hicho. Alikuja akiwa na wasiwasi na akamweleza Khadija kilichomtokea. Basi Khadija radhiallahu anha, ambaye ni mke wa kwanza na wa kipekee wakati huo, akawa anamtuliza Mtume, na miongoni mwa mambo ambayo yalitumika na Khadija kumuonesha Mtume kuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akakufedhehesha, kwa sababu mtu ambaye ufedheheka mwishowe ni mtu mwenye tabia mbaya, lakini mtu ambaye tabia zake ni njema hata fedheheka, kwa sababu kitakachomfedhesha nini? Sasa Khadija akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kalla, sivyo hivyo, wallahi la yukhzika Allah, na hapa na Allah ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akakufedhehesha abadan, milele. Na hii ni mukaddima ambayo Aisha Khadija radhiallahu anha anampa Mtume kwa kule kumliwaza na kumtuliza, ili ahisi ya kuwa bila shaka yeyote atakayemtokea basi yana mwisho mwema, kwa kuwa yeye si katika watu ambao wanaweza kufedheheka, kwa sababu hana cha kumfedhehesha Mtume. Lakini mtu ambaye utapata kuwa ana mambo ambayo anajificha akifanya na kisha yakawa ni mambo mabaya, huyo mwishowe huwa anafichuka. Wa mahma takuna inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Ikiwa yeyote ana tabia na hiyo tabia ikawa si nzuri, basi hata akidhania kuwa hiyo tabia inafichika kwa watu, kuna siku itakuja kufichuka na itakuwa ndio mwanzo wa fedheha. Ama Mtume alikuwa ndio akijificha katika gharu Hira, lakini safari alipokuwa akienda huko alikuwa haendi kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya mambo ambayo unaweza kaita kuwa ni tabia mbaya, ya kuwa usharati, ama labda anaenda kufanya mambo ambayo utapata kwa ni kijambazi huko, ama anaenda kufanya nini, mabangi huko na kufuta masigara huko na ala. Basi Khadija akaanza kumhesabia mambo ambayo Mtume alikuwa akiyafanya ambayo yanaonyesha kuwa si mambo ya kumfedhehesha kabisa, vyote wavyo na Allah, wala Allah subhanahu wa ta'ala pia haweza kumfedhehesha ikiwa yeye ni katika wanaofanya mambo kama hayo. basa akamwambia fa wallahi innaka latasilu rahim, kwani kwa hakika na hapa na Allah kuwa wewe ni katika wanaounga kizazi. Kwa hapa Hadija anamtajia baadhi ya tabia njema ambazo mtume alikuwa nazo. Watasduqul haditha, na pia wewe mtume ukisema unasema ukweli. Watahmilu alkalla, na pia wewe yeyote ambaye mambo yake hawezi akawa peke yake na akayafanya kwa kuwa yanamshinda, basi wewe unamsaidia mtu huyo. Wataksimu almaaduma, na pia wewe yule ambaye ni maskini na labda hawezi akajitegemea katika hali yake kimaisha, basi wewe kile kitu ambacho hata ilikuwa unataka kukitumia lakini ukoona kuwa kuna maskini ambaye hana chochote, basi unafadhilisha kuwa umpe kwa sababu ya tabia zako njema na kujali wasiojiweza. Watukri adhaifa, na pia wewe miongoni mwa tabia zako njema ni kuwa unawakirimu wageni. Watuinu ala nawai bilhaqi, na pia wewe unasaidia kwa matatizo ambayo huwapata watu ambao matatizo ya kiuhakika. Kwa jumla hapa Khadija akamhesabia mtume baadhi tu, si zote, lakini ni baadhi ya tabia njema ambazo mtume alikuwa nazo, na kisha sasa akatumia ushahidi tabia hizi njema za mtume ya kuwa itakuwa haiwezekani kabisa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwache mtume afedheheke ili hali yeye ni mwenye tabia kama hizi. Na hadithi nyingine kwa kumalizia kama mukaddima, kama nilivyosema ya kuwa tunasoma tu baadhi alafu kisha baadaye tuingie katika mlango wetu. Hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alhadiyu as-salih wasamtu as-salih watu'dad waliqtisadu juz'un min arba'atin wa 20 juz'an min an-nubuwah. Rawahu Tirmidhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alhadiyu as-salih, njia nzuri, ani mwenendo mzuri ambao mtu atakuwa nao katika maisha yake, ani mtu yuko straight forward katika mambo yake, hana si mtu wa kona kona, na kisha yuko sawa katika tabia zake ambazo na njia zake ambazo anaishi nazo. Kisha wasamtu as-salih, na mtu kuonekana na muonekano mzuri katika dini, anile appearance, manake ni kuwa mtu ukimwona hivi bila shaka unamwona kuwa kweli huyu ni mtu wa dini. Ndio kuna vile mtu anaweza kaonekana tu hivi ukoona huyu si mtu wa kheri, ama huyu aonekana si mtu ambaye ana dini. Lakini sasa unaweza kumuona mtu bila shaka ukamwona kuwa huyu ni mtu wa dini, na hapa tunamaanisha dini ya Kiislamu. Ina maana kwa dini ya Kiislamu ina muonekano kiasi ya kuwa mtu akuona hivi ambaye ni Muislamu wenzako atahisi ya kuwa huyu ninavyomwona ni Muislamu. Wale Wakristo pia wana mambo hayo kwao, wana muonekano wao katika dini yao. Kwa hivyo utapata kuwa huwa hao wanasema kuwa mwokofu, mwokovu, yani mtu ambaye ana muonekano wa dini kabisa. Huko Tanzania wanasema kuwa mlokole, yani ukimwona hivyo unajua kuwa kabisa hapa sasa huyu ni mtu wa Mungu huyu. Naelewa? Sasa mtume anasema hiyo ndio maana asamtu aswalih. Kisha watu'dad, mtu kuwa ni mtu ambaye mambo yake hayapeleki haraka haraka, taratibu, makini, katika hali ya uangalifu na busara. Kisha waliqtisad, na kisha pia ye ni mtu ambaye la ifrata wala tafrita fi umurihi, ani la yeye si mtu wa kufanya mambo kwa kuvuka mpaka, na wala hafanyi mambo kwa kuwa amepuuza mambo hayo hakuyatilia muhimu, ani mtu wa kati na kati, khairu umur awsatu, maanake ni kuwa ni mtu ambaye ni yu kati na kati. Na hiyo ndio sifa miongoni mwa sifa njema ambazo umesifika nazo asalafia ya kuwa ni ummatan wasata. Hasa mtume akasema hizi sifa zote na zinginezo juzun ni sehemu min arba'atin wa 20 juz'an minan nubuwa. Yani kana kwamba mitume na manabii wana tabia karibia 24 ambazo ni katika tabia njema. Hasa moja katika hizo tabia ama baadhi ya tabia hizo ni hizi ambazo zimetajwa hapa. Na lengo la hii hadithi kama anavyoeleza maulama ni kumaanisha kuwa hizi zilizotajwa hapa ni baadhi ya tabia ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwajalia manabii wake na mitume wake kuwa nazo. Kwa kuwa mitume wote walikuwa katika hali hii ya kuwa kila mtume alikuwa katika alhadi salih, katika njia ambayo utapata kuwa ni sawa iliyonyoka. Kisha kila mtume pia alikuwa ana samtu salih, ana muonekano wa kidini. Na kisha pia kila mtume alikuwa ana tudad, ani mtu ambaye ni makini taratibu, ni mtu ambaye ana busara. Kisha pia kila mtume alikuwa ni mtu wa kati na kati, hana ghulu wala ihmali na katika mambo yake. Na pia sasa ikawa mtume anasema kwa vile hizi ni sifa ambazo Allah alijalia mitume wake, bila shaka itakuwa ni sifa njema, basi nyinyi pia zifateni na igeni hao mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahum niqtadi, kwa kuwa hao mitume ni Allah aliyewaongoza na akawapa mwongozo wa sawa, kwa hivyo mwongozo wao yatakiwa sisi pia tufuate. Tuanze kitabu chetu ambacho ni Kitabul Jami' Babul Adab, na tunatumia sharhi ya Sheikh Mubarak Furi. Kwa nadhani hiyo sharhi ambayo utaiona hapo chini itakuwa ni sharhi ya Sheikh Sofiu Rahman Al-Mubarak Furi, ngawa kitabu chenyewe ni Bulughul Maram, utunzi wa Sheikh Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Hadithi ya kwanza, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. حق المسلم على المسلم ست. حق يا مسلم جو يا مسلم منزاكي نستة. كيف إذن حقي أمبازو زوتي زنينجيا كتيكا تابيان جيما. نالو سبب الشيخ أكاويكا hadithi ndani ya mlango huu wa tabia njema. Haki ya kwanza, idha laqitahu fasallim alayhi, ikiwa utakutana na muislamu mwenzako basi antakiwa huyo muislamu amsalimie muislamu mwenzake, amwamkue, amwambie vipi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, kisha na mwenzake amjibu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hii kalima hakun huwa inakuja kwa maana nyingi. Inaweza ikaja hakun kwa maana ya kuwa ni jambo la lazima, na wakati mwingine inakuja hakun kwa kuwa ni jukumu lako kutekeleza jambo hilo, ingawa jambo lenyewe si la lazima lakini ni sunna na mustahabu, manake inapendekezwa jambo hilo wewe ulifanye. Kwa hivyo si kila mahala ambapo tumepata kalima hakun itakuwa manake ni lazima. Ndio sababu hata hadithi katika masala salatul witri, Allah mtume aliposema alwitru haqqun, maana yake witri ni haki, kuna baadhi ya maulama wakiwemo Hanafia wakatafsiri kalima hiyo kuwa maana yake ni lazima, lakini maulama jumhur walitofautiana na kauli yao na wakasema kuwa witri ni sunna. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hapa pia tunaposema haq ya kuwa ni haki kwa muislamu juu ya muislamu mwenzake, kuna baadhi ya mambo hapa ambayo ni sunna na kuna baadhi ya mambo ambayo ni ya lazima. Kwa hivyo hili jambo la kwanza ambalo ni ukikutana na muislamu wenzako mtolee salamu, mulama wamekubaliana kuwa ni sunna kwa mkuu wa muislamu wenzako, lakini sasa ukishamwa mkuu yeye kukujibu inakuwa ni lazima. lakini sasa ni moja katika haki ambazo Muislamu anazo juu ya Muislamu wenzake, na itakuwa si miongoni matabia njema eti wewe ni Muislamu kisha umpite Muislamu wenzako bila kumtolea salamu. Ni makosa ambayo bila shaka makosa hayo yanarejea katika nini? Katika upungufu wa tabia za huyo mwenye kufanya hivyo. Haki ya pili, Mtume anasema wa idha da'aka faajibuhu, na akikuita basi muitikie. Idha da'aka, da'aka bimaana nadaka, na kukuita hapa maulama wengi huwa tafsiri bimaana an akikualika, akikualika. Lakini pia hapa kuna ingia ndani maana ya da'aka, yani maana yake ni kuwa amekuita tu, basi itakuwa miongoni matabia njema ni uitikie. Mimi najua kule kualikwa hasa hasa ikiwa maalikwa kitu kama harusi, na mashallah ni harusi ambayo ndani yake kuna pilau na biryani, hiyo hata hautasema kuwa ni tabia mbaya, ni tabia nzuri kukubali, sababu utasema kuwa mimi hapo lazima si vizuri kukataa mwaliko. Lakini sasa kuna baadhi ya miito ambayo unapata kuwa mtu hupuza, hupuza kwa kuwa ameitwa akaona kuwa kwani ana nini cha kunipa ama cha kunifanyia ama cha kunifaa. Kwa hivyo ina maana kuwa wakati mwingine watu mara nyingi huitikia mwito ambao wanaona kuwa angalau kuna manufaa kwao katika mambo hayo, ambapo si sawa ya kuwa unapoitwa na Muislamu kwa chochote ambacho kimemfanya kuite, basi ni bora zaidi kuitikia. Na mtu hukubali mwito, kama nikukataa labda unaweza kukataa kile ambacho umeitiwa ikiwa ni kibaya, lakini kukubali kuwa umeitwa ni bora kukubali, na ni miongoni mwa tabia njema. Na mtu ambaye hakubali anapoitwa ama kaitikia ama kaenda, basi huyu ina maana kuwa nini? Atakuwa na chembe chembe, miongoni mwa chembe chembe za nini? Za ima kibri ama ujeuri ama ujbu, nelewa au madharau, vitu kama hivyo, ambavyo vyote hivyo vinamuelekeza katika tabia mbaya. Naam. Na miongoni mwa mito ambayo ni lazima mtu kuitikia anapoitwa ni anapoitwa kuja kuswali. Naam. Kwa hivyo yule muadhini huwa pia anaita watu, na yeye pia ni moja katika Waislamu. Kwa hivyo na adaka hadha almuadhin wa da'aka ila swala fahal tastajib am la. Kama vile pia tunajua kuwa miongoni mwa watu ambao waliita watu katika mambo ya khairi ni Nabiullah Ibrahim alipowaita watu naam waende wa hiji. Allah kasema wa adhin fi nas bil haji atuka rijala, tangazia watu waje kwa hiji. Na huo ni mwito ambao bila shaka aliutangaza, kama tunavyosoma historia tunapata hivyo. Lakini sasa hapa tunaongea kuhusu mwito wowote anapokuita Muislamu, ingawa tumesema pale mwanzo kwa maulama wengi utafsiri hapa anida wa dua huna bimaana madha fil walima. Hii lafzi ya dua daa huwa ina maana mbili. Maana ya kwanza ina maana ya talaba, ya nini? Ya talaba, yani kukutaka Muislamu, anakutaka ufanye jambo, hiyo ina maana daaka. Na maana ya pili daa ina maana ya kuomba. Sasa huwa hii lafzi ya daa inatumika kwa kuwa wewe unaweza ukamwambia mwanadamu ya kuwa aduuka, inaruhusiwa hivyo ikiwa unamaanisha kuwa unaadika au atlubu minka, mafhum antatia, hii inaruhusiwa. Ama ikiwa lafzi hii ya daa inatumika kwa maana ya kuomba, hiyo sasa haifai kutumika isipokuwa kwa Allah peke yake. Isipokuwa nani? Kwa Allah peke yake. Kwa ukiwa unamuomba, naam, ikiwa unamuomba basi nitakiwa muombe Allah peke yake. Ukisema kuwa ad'u na ukawa unamaanisha kuwa bimaana yani atlubu, maana yake ni kuwa hapo ni Allah peke yake. Lakini ukisema kuwa adu kwa maana kuwa unadi, hapo unaweza ukasema kwa mwanadamu. Ndio sababu hapo ikaja idha da'aka fajibu. Lakini sisi tunajua katika hadithi ingine imekuja kuwa dua huwa ibada. Kwa hiyo dua huwa ibada, ile dua ya ibada ni ile ya dua bimaana talab, lakini dua bimaana nida hiyo unaweza kuitumia kwa wanadamu na inakuwa si makosa. Kwa maana hiyo ni kuwa ikiwa unataka kuomba mwanadamu jambo, si sawa kutumia kuwa ad'u minka, kama vile tunasema kuwa nad'u min Allah, isipokuwa yatakiwa utumie as'alu. Natumia lafzi ya as'alu, usitumie lafzi ya ad'u. Nasema hivi kwa sababu Kiswahili unapata kuna baadhi ya watu kwa sababu ya kule kutojua tofauti ya maneno haya, unaweza kusikia mtu anasema kuwa nawaomba, ambayo hii lafzi ya kuomba mara nyingi huwa ina nini, yani utumika kwa maana ya maombi, na maombi ni maana ya kuwa ni ibada. Kwa bora zaidi ni watu kutumia lafzi ya kuwa ikiwa ni naomba kwa maana ya kuwa unahimiza, useme kuwa nawasihi. Unaweza kutumia lafzi kama nawasihi, naelewa, ama nawahimiza, ama nawasisitiza. Lakini kusema kuwa nawaomba na ikawa unamaanisha kuwa yani ni ile kuwa unaomba kuwa unataka, si vizuri, sababu hii itakuwa maana yake umetumia lafzi ambayo mara nyingi hutumika kwa maombi ambayo ni ibada. Ama la sivyo unaweza kuambia kuwa nawataka, ikiwa wewe kweli unaamrisha na ile amri yako ni istihlaf, naambia kuwa nawataka ama na waamrisha, na vitu kama hivyo. Almuhimu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema haki ya pili kwa Muislamu ya Muislamu wenzake ni kuwa akikuita basi kuitikia itakuwa ni lazima, ama yeye kukuita ni khiari yake. Na ndio sababu haifai mtu kumlaumu mwenzake kwa kuwa mbona hukuniita, hasa ikiwa ni mwito kama tulivyosema wa walima, sababu hizo kaita kila mtu. Lakini sasa ikiwa ashakuita, hasa inakuwa ni lazima nini, kumjibu, ima kwa kumpa udhuru ya kuwa samahani kidogo ilikuwa imenialika, lakini pia nimealikwa kwingine na ile imetangulia, kwa hivyo naomba uelewe hivyo, na alimuhimu nisamehe kwa kutohudhuria mwaliko wako, mambo kama hayo. Na la sivyo kama unaweza basi hudhurie. Mtume anasema wa idha stansahaka fansahu, ikiwa Muislamu mwenzako amekuomba umpe nasaha, basi umnasihi, umpe nasaha. Na kumpa nasaha maana yake ni umpe nasaha kwa ikhlas na inasaha ya dhati, kwa kuwa kweli umpe nasaha ya kisawasawa, usimpotoshe. Naam. Wa idha atasa, na kisha Muislamu akiwa atachemua, atapiga chafya, fahamidallaha, lakini kisha akasema alhamdulillah, fashammituhu, basi atakiwa mwambie yarhamukallah. Shammituhu biman tad'u lahu birahma, hiyo ndio maana shammituhu. Lakini sasa hapa Mtume amesema ni kuwa paka aseme alhamdulillah. Asiposema alhamdulillah, wewe inatakiwa umwambie sema alhamdulillah. Sasa akisema ndipo umwambie arhamukallah, na kisha baadaye ukishamwambia arhamukallah, yeye ni bora zaidi aseme kukwambia kuwa yahdikumullah, ikiwa mko wengi na ikiwa ni mmoja yahdikallah. Ama akiwa aliyechemua si Muislamu, aseme asiseme alhamdulillah, wewe inatakiwa umwambie ya hadika Allah, haufai kumwambia arhamka Allah, kwa sababu rehma anastahiki nani? Muislamu. Allah anasema hivyo, rahmati karibun minal muhsinin. Ama ikiwa yule aliyechemua amechemua kuchemua kwa ugonjwa, basi ni bora zaidi usimwambie arhamka Allah, bali nitakiwa umwambie shafaka Allah. Sasa hivi ni mgonjwa, nitakiwa muombee shifa. Na baadhi ya ulamaa wanasema kuwa unaweza kutambua kuwa huyu amechemua, na hiyo kuchemua kwake si ile kawaida ya afya, isipokuwa ni ile ugonjwa, ikiwa atachemua na akazidisha zaidi ya mara tatu. Kuna kuchemua kwa mafua, naelewa, na kuna kuchemua kwa nini, wanasema sinus. Mtu anaweza kachemua mfululizo karibu mara 10, kuchemua tu. Nile kuchemua kila kichemua inazidi kuwa na nguvu zaidi ile ya mwanzo. Sasa hata tukimwambia yarhamukallah, yeye katika kule kuchemua hatapati pumzi ya kusema alhamdulillah. Sasa yarhamukallah atamwambia saa ngapi? Sasa ndio sababu ni bora zaidi huyu mtu kumwambia shifa, mwambie shafakallah. Kwa kuwa anahitaji zaidi nini? Shifa. Wa idha maridha, na miongoni mwa haki za Muislamu kwa Muislamu wenzake ni kuwa akiwa mgonjwa fa'udhu, basi ni umtembelee na kumzuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man zara akhan lahu fillahi nada munadiyan antibta wa tabat mamshaka wa tabawata min aljannati manzila. Kwa hivyo ziara ya Muislamu kumzuru Muislamu wenzake na hasa hasa anapokuwa mgonjwa ni miongoni mwa ibada nzuri zaidi ambazo huenda ikawa ni sababu ya mtu kuingizwa peponi kwa ajili ya ibada hiyo. Na hii ni ibada ambayo mtu anaweza kaifanya, si lazima ule mgonjwa uwe unamjua, bali hata unaweza ukaamua tu kuwa leo wacha angalau nikatembelee Waislamu wagonjwa. Ukienda hospitali yote bila shaka uwezo wa kukosa Muislamu, hasa hospitali kubwa kama Makadara, naelewa kuna Josha hapa, kuna Wagahani, naelewa kuna siji Mewa wapi, utapata Waislamu kwa hoteli tu. Basi utafika pale utawamkua, na kama una zawadi kidogo na hapa, hauna zawadi, zawadi kubwa zaidi ni kuombea dua na kuwapa matumaini ya shifa na kupona. Basi hata kama kuna Wakristo pia ni fursa nzuri ya kufanyia dawa. Kwa jumla ni kuwa ni miongoni mwa ziara ambazo ni mubaraka. Wa idha mata fattabi'uhu, na akifa, miongoni mwa haki ya Muislamu ya Muislamu mwenzake ni kuwa waandamane na jenaza lake ukienda katika maziara ili mumzike. Na hii itiba ina maana kuwa ni bora zaidi kuwa nyuma ya jenaza, ingawa si makosa kuwa kulia ama kushoto ama mbele, lakini yule ambaye Mtume amesema kuwa anatakiwa awe nyuma ni yule ambaye amepanda. Lakini ukiwa unatembea na miguu unaweza kuwa popote, mbele, nyuma, kando kando, lakini kwa mujibu wa hadithi itiba yatimu bimadha bi antakuna khalfa aljanaza. Kwa hivyo katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja haki sita ambazo zote tunasema kuwa ni moja kati ni miongoni mwa tabia njema ambazo yatakiwa tusifike nazo. Kwa mkuu wa watu, na masala ya kuwa mkuu, nadhani kuna hadithi ambazo huenda zikaja ambazo zinaeleza kuhusu tafasili, ani maelezo na ufafanuzi kuhusu ani adabu za salamu. Lakini bora zaidi ni mtoto mdogo amkue mtu mkubwa. Hiyo ndio bora zaidi na ndio miongoni mwa tabia njema. Yaani wewe ni mtoto mdogo, usingoje lazima mtu mkubwa aanze kukusalimia. Hata kama yuko katika hali ambayo ile hali yeye ndio anatakiwa kusalimia mwanzo. Wewe ukiona kuwa amefanyaje? Amesita kidogo kupa salamu, wewe mpe salamu. Sababu Mtume anasema katika ile hadithi ya kuonesha adabu za salamu ni kuwa taratibu zake ni kuwa liusalli masghira ala al-kabir. Mdogo ndo aanze kumtolea salamu mkubwa. Lakini kisha pia akaleta akasema kuwa warakib al-mashi. Yule aliyepanda amtolea salamu yule ambaye anatembea na miguu. Lakini sasa mfano amepanda ni mtu mkubwa. Niona anatembea na miguu ni mtu mdogo. Ukiona yule karibu kupita na aje kupa salamu, mpe salamu. Naelewa? Ama anatembea walmashi al-qaid, yule ambaye anatembea ni mtu mkubwa, na wewe ni mtoto mdogo umeketi. Ukiona kwenda kupita na aje kupa salamu, mpe salamu. Naelewa? Kisha wal al-kathir ala alqalil, yani wale watu wengi tutakiwa tule salamu wale wachache. Lakini sasa unapata kuwa ani walqalil alkathir, wale wengi wachache ndio wanatakiwa tule salamu wale wengi. Lakini si hata ikiwa nyinyi wachache lakini wadogo tutule salamu wale wengi hata kama ni wakubwa. Kwa jumla ni kuwa ani nitakiwa mtu mdogo awe ndio kipaumbele cha kutoa salamu, hata kama katika hali ambayo yule mkubwa alikuwa anatakiwa ndio ampe salamu. Tafadhali. Naam. Hadithi ya pili. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema undhuru, hii nasaha Mtume anatoa kwa Waislamu wote, ya kuwa angalieni, na hapa ni kimaisha, ila man huwa asfalu minkum, kwa wale ambao wako chini yenu, basi waangalieni ili iwe ni sababu ya kushukuru Allah kwa ile neema ambayo unayo, ambayo imekufanya pa ukawa juu yake huyo ambaye yuko chini yako. Wala tandhuru ila man huwa fawqakum, wala msiangalie kwa wale ambao wako juu yenu. ani wamwazidi. Fahuwa ajdalun, kule kuangalia yule ambaye yuko chini yako huwa ni bora zaidi. Alla tazdaru ni'matallahi alaykum, kwa kuwa isiwapelekeni mpaka mkadharau zile neema za Allah ambazo ziko juu yenu mnazo, kwa kule kutuangalia wale ambao chini yenu. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo yahimiza kuhusu mtu kuwa na tabia nzuri. Tabia nzuri manake ni kuangalia yule mtu ambaye unamzidi. Unajua usipokuwa hivi mwisho utakuwa wewe ima una kijicho hasad, kwa sababu mtu hasidi mara nyingi hasidi natokamana na nini, na kuwa yeye anaangalia wale ambao wamemzidi, alafu anakuwa na moyo wa nini, wa kuwa kwa nini akanizidi, kisha baadaye sasa nikaja nini masuala ya kijicho na uhasidi juu yake na uwivu. Lakini lao kama yule ambaye ni mwenye wivu angaangalia yule ambaye yuko chini yake, kwa nini mwenye wivu na hali ya kuwa amemzidi? Haiwezekani. Na bila shaka uwivu, kijicho, uhasidi ni tabia mbaya. Sasa ili mtu asiwe na tabia mbaya hii ya uhasidi na kijicho na nelewa, ni angalia wale ambao mwazidi, ili sasa utaona kuwa huyu nimemzidi, huyu nimemzidi, huyu nimemzidi, basi alhamdulillah, nashukuru Allah. Lakini sasa kile unapoangalia mtu huyu amemzidi, huyu amemzidi, huyu amemzidi, huyu amemzidi, basi nakuwa ni mtihani huo. Na hii hadithi labda unaweza ukashindwa kuielewa, lakini mimi nijaribu kuielewa nikoona kuwa hii hadithi kana kwamba inaambia wazazi wakataze watoto wao tabia ya kuketi mahala ambapo kuna magari yanapita, kisha tabia yao kuwa gari ya baba. Sasa wewe Mwenyezi Mungu amekujalia babako hajanua gari, wewe unaangalia magari za baba za wenzako, alafu lazima kuwa gari ya baba. Alafu sasa wanaanza kuchongoana. Kwa hiyo mwenyewe babako hata mwenyewe ana baisikeli, unasema gari ya baba, umetoka babako ana gari gani? Sasa kweli mtu anajisi mnyonge kwa kuwa sasa ametusiwa na ameingiliwa, ambapo napata kuwa nini, hii yote yeye amejitetea. Kwa kuwa nini? Anaangalia wale ambao wako juu yake na juu ya babake. Naelewa? Sasa alikuwa anatakiwa aangalie wale ambao wako chini ya babake na wako chini yake, yani chini ya familia yao. Lakini akiona ndege, ndege ya baba. Akiona gari, gari ya baba. Akiona kitu, kitu cha baba. Tunapata kuwa itabia ukiangalia kwa watoto wanayo sana, lakini huwa ni mchezo. Watoto wanapenda kucheza hivyo. Ama kwa watu wakubwa sasa ikiwa ni hivyo inakuwa tena si mchezo. Naelewa, inakuwa tena si mchezo. Inakuwa sasa ni mtihani huo ambao utapata, utakuingiza katika shida. Naam, kwa hivyo ni bora zaidi mtu kuangalia wale ambao wamzidi. Lakini sasa hadithi hii kama nilivyoanza kusema tena nakumbusha, inazungumzia kuhusu maisha. Ama kwa mambo ambayo ni ya kidini, haitakiwi mtu angalie ambaye yuko chini yake, inatakiwa mtu angalie yule ambaye yuko juu yake. Kwa sababu Allah alisema ya kuwa sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Na kaya ingine akasema walidhalika fal yatanafasil mutanafisun. Na kawaida watu wenye kushindana huwa hawaangalii yule ambaye yuko mbele, nyuma, unaangalia yule ambaye yuko mbele, kwa kuwa nini? Ndio unamfukuza ili umpite. Hasa katika mambo ya dini Allah anatuhimiza tuwe ni wenye nini, kwenye wenye kushindana. Na hata mtume akasema badiru bil amali, yani shindaneni na harakisheni katika kufanya mambo mema, na ndio sababu itakuwa si sawa. Mfano umekuja msikitini na kisha umepata safu ya kwanza, alafu ukiangalia nyuma unaangalia kuna mzee, alafu tunasema sasa kwa heshima wacha nimpishe mzee mahala pangu mimi nirudi safu ya pili. Hiyo si katika yale ambayo tunasema kuwa yatakiwa iwe hivyo. Tofauti na nini? Na ikiwa labda uko mahala ambapo labda umesimama na mzee amesimama pia mahala pengine, na kisha kuona kuwa ukiangalia umesimama kwenye kivuli na mzee maskini kile kivuli hajakipata, basi unaweza kumwambia mzee karibu hapa, namkaribisha kwenye kivuli, alafu unaenda kwenye jua. Sababu ni maisha. Ama labda umesimama mahala na maskini mvua imeanza kunyesha, mzee akijaribu kuingia mahala ambapo kuna amna, na wewe ndio umeshawahi hapo, basi unaweza kumpisha mzee, kumwambia mzee njoo hapa, alafu unaji weka pale, kwa sababu kidogo hata damu yako bado ni moto, anatokunyeshewa si shida, tutoka tumoshi. Lakini mzee mwenyewe damu imeshakuwa baridi, si atafreeze kabisa. Alimuhimu, hiyo ni tabia njema. Naelewa mambo ambayo ni katika maisha, ukimpisha mtu kwa sababu ya kuangalia yule ambaye yuko chini yako anadhiki zaidi, ni bora kuliko kusema kuwa madamu nishatangulia, nishatangulia. Ama yale mambo ambayo ni ya kidini, intakiwa ukishawahi umewahi, hakuna masala ya kuwa tumpishe mwingine. Hiyo ndio yatakiwa ileweke hivyo. Kwa tumesema miongoni mwa faida za kuangalia yule ambaye yuko chini yako, tumesema faida kwanza ni kwa sababu ya kuwa itakuepusha na kuwa na tabia mbaya ambayo ni kwa kuanza kumuonea uivu na kumuonea uhasidi na kumuonea kijicho. Lakini pia miongoni mwa faida tukasema kuwa itakupelekea mpaka ushukuru neema ya Allah ambayo unayo, kwa sababu labda ungangalia yule ambaye yuko juu yako ile neema haungeizingatia, lakini kwa angalia yule ambaye yuko chini yako bila shaka nini, unakuwa na ile neema na unaizingatia na unaihisi. Umepita mahali labda kuna mtu ambaye ni kiwete, wewe mashallah mizunga mchelea miguu miwili, basi nashukuru kwa kuwa kipofu, nashukuru kwa sababu nini, na pale naomba dua alhamdulillah alladhi afani mimma mtalaka bihi fadhalani ala kathiri man khalaqa tafdila. Kisha miongoni pia mafaida ya kuwa sasa utakuwa una ule moyo wa kumhurumia yule ambaye umemzidi, na ule huruma wako ukupelekee mpaka nini, uwe na moyo wa kumsaidia ikiwa unaweza kumsaidia. Yote hayo yanatokana kwa kuangalia yule ambaye yuko chini yako. Lakini sasa unajua ukianza kuangalia yule ambaye yuko juu yako, yule wa chini utamsahau kabisa. Hata mtu akikushika hivi kidogo, saidie ambaye, hebu niwache, sababu napiga hesabu kwa huyu anaambia kuwa nimpe, anataka 1000 ngapi, 2000, na mimi mwenyewe nataka nifike kama 10,000 na angalau nimfikie yule. Sasa nikitoa 2000 itakuwa maana kesho yeye amenipa 12,000 tayari, tena nifanye bidii ndo nimfikie yule. Sasa itakuwa unapiga hesabu hizo, kwa kuwa anakupunguzia nini, ile kasi yako ya kumfikia mwenzako. Lakini sasa ikiwa una angalau chochote, wewe hana chochote, unaweza ukamsaidia. Kwa sababu gani? Unaona angalau unacho, yeye hana kabisa. Hiyo ndio, hizo ndio miongoni mwa faida ambazo zapatikana kwenye hadithi hiyo. Hadithi ya tatu. Wa ani Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu kala, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil birri wal ithmi. Limuza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu wema, wal ithmi na madhambi. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, al birru, wema, husnul khulqi, ni tabia njema. Wal ithmu, na ubaya au kitu ambacho ni makosa na ni chikiri kinakupeleka katika madhambi, mahaka fi sadrika, ni kitu ambacho kitakuwa kinakupa wasiwasi katika moyo wako, yani hauna utulivu katika moyo na wasiwasi na jambo hilo. Wakarihta ayatalia alayhi nas, nukawa unachukia watu wasikuone ukifanya jambo hilo, basi hilo ndio jambo ambalo itakufanya mpaka ujue kwa sahapa naingia katika tabia mbaya. Na hapa Mtume anasema kuwa hii ni dalili ya kujua ni tabia mbaya. Lakini wakati gani huo? Ule wakati wa mwanzo mwanzo. Ana ukianza kufanya tabia mbaya utahisi ya kuwa na taraddud. Maana yake una sita sita kufanya lile jambo. Yaani moyo wako unakusuta. Nifanye nisifanye? Nifanye nisifanye? Kwa sababu gani? Ni tabia mbaya na ni jambo baya pale mwanzo. Ani mathala ni mtu si mvuta bangi, hasa ameketi na jamaa wanapuliza kabisa huo moshi, hasa akipewa hebu jaribu, moyo wake unaanza kumsuta, nichukue nisichukue, nivute nisivute, hasa tayari jua kuwa hapo unaingia katika ifmu. Na kisha zaidi ya hapo kuongeza nini, unaanza kuangalia huku na huku, naona nisioni, hasa ukiona kuwa kuna jambo unataka kulifanya lakini unaanza kupiga macho na huku jua kuwa hapo unataka kufanya kitu ambacho si kizuri. Naelewa? Lakini tumesema hapo nini? Ni mwanzo mwanzo. Lakini mtu akishakuwa ile chronic ile, ni mtu ashakuwa yeye hajali, kwa sababu najua yale madhambi mtu akishafanya, afanye, hasa yanamtoa hata haya na aibu. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi nyingine ya kuwa faf'al matasha. Faf'al matasha. Inna hadithi inasemaje? Inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastah fasna ma matasha. Manake miongoni mwa mambo ambayo watu waliyapata bado yako kati ya mambo ya utume tangu mwanzo, na mitume wote walikuja na mambo hayo hayo ya kuwa ikiwa mtu hana haya basi afanye atakacho. Lakini sasa ile mtu kufika stage ya kuwa anafanya kile ambacho anachokitaka bila kujali licha kuwa tabia mbaya, ni sasa mtu akishakuwa sasa, ukiona hivyo jua kuwa huyo si mwanzo anafanya, jua kuwa sasa ashafanya labda ni miaka enda miaka rudi. Sasa mwisho anakuja kusema kuwa potelea mbali, wacha waseme watakavyosema. Lakini pale mwanzo napata kuwa mtu anakuwa na wasiwasi, moyo unamdunda, na moyo unamwambia ah, lakini shetani anamwambia kufanya, na kisha baadaye anaangalia ah, basi acha niangalie kuna huko sionekani. Sasa yote hii inakupelekea mpaka uji hisi ya kuwa hapa ninapoelekea si pazuri. Lakini pamoja na hivyo, hii kuwa unachukia watu wasikuone, hii lazima iwe inafungamana na kuwa moyo unakusuta na moyo wako unawasiwasi na jambo lile. Lakini ikiwa wewe unafanya ibada na haupendi watu wakuone, hiyo ibada itakuwa si ifmu, bali tutakuja kuzungumzia mada hiyo, kwa kuwa miongoni mwa ibada ambazo ni nzuri zaidi ni mtu kufanya ibada kisha atake ama atamani kuwa ibada hiyo angalau asionekane na mtu yote. Umeelewa? Yani awe anafanya ibada kiasi cha kuwa hakuna anayemuona. Na ndio sababu napata ibada za usiku ni bora kuliko ibada za usiku za mchana, hasa zile swala. Kwa nini? Kwa sababu ni kipindi ambacho watakaokuona ni wachache ama usionekane na mtu yote kabisa. Ama lakini ikiwa ile ibada na hakuna anayeweza kuabudu Allah ikiwa ana taradudi katika ibada yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu jambo la kheri. Sio kwa tu kuwa haupendi watu wakuone kwa sababu unataka ile ikhlas iwe ni hali ya juu.